ธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมก็เกิดสุขล้ำเมื่อธรรมะคู่โลกาพระพุทธองค์ตรัสวรสัจวาจาธรรมย่อมรักษาคุ้มครองผู้ใฝ่ในธรรมความชั่วพึงละหนีห่างพ้นไกลเวรทำไปมนใจมองไม่ระกำสร้างสมความดีมีแต่สุขอันเลิศล้ำประพฤติในธรรมนำไปสู่สุขร่มเย็นชีวิตเป็นไปตามแรงแห่งกรรมบาปบุญนุนนำกรรมล้วนตามติดไม่เว้นมันสร้างความดีเพื่อชีวิตนี้ร่มเย็นร่ำรวยหรือยากลำเค็ญล้วนมีใจที่สุขสันต์ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมโลกจะสุขล้ำเมื่อธรรมะคู่ชีวันโลกร้อนดังไฟจะกลับช่ำเย็นทั่วกันเมื่อทุกชีวันยึดธรรมมันสุขนิรันดรชีวิตเป็นไปตามแรงแห่งกรรมบาปบุญนุนนำกรรมล้วนตามติดไม่เว้นมันสร้างความดีเพื่อชีวิตนี้ร่มเย็นร่ำรวยหรือยากลำเค็ญล้วนมีใจที่สุขสันต์ธรรมย่อมรักษาประพฤติธรรมโลกจะสุขล้ำเมื่อธรรมะคู่ชีวันโลกร้อนดังไฟจะกลับช่ำเย็นทั่วกันเมื่อทุกชีวันยึดธรรมะสุขนิรันดร์